Nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Trójka, Paweł Drozd. Kłaniam się. Jest 29 stycznia, czwartek. Zapraszamy na serwis o 9. Radosław Mróz i Justyna Mączka. Rosjanie zamierzają palić ciała żołnierzy w mobilnych krematoriach. Na Ukrainę przywieźli już co najmniej kilka takich urządzeń. Walki na wschodzie Ukrainy cały czas trwają. Unia zastanawia się, co dalej z sankcjami. Jak ustaliło Polskie Radio, restrykcje mają być jedynie wydłużone, a nie zaostrzone. Czy sztuczna inteligencja może być w przyszłości niebezpieczna? O tym serwisie dyskusja światowych ekspertów. Kilka miesięcy temu media informowały o cichych pogrzebach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli walcząc na wschodzie Ukrainy. Zwłoki chowa się najczęściej nocą. Pośpieszne ceremonie odprawiane są w świetle reflektorów wojskowych ciężarówek. Teraz okazuje się, że przynajmniej część ciał w ogóle nie będzie transportowana do Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Rosjanie przywieźli na wschód kraju mobilne krematoria. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Walentyn Nalewajczenko powiedział, że od 20 do 23 stycznia Rosjanie przywieźli 7 krematoriów zamontowanych na ciężarówkach Kamaz. Każde z nich jest w stanie spalić dziennie od 8 do 10 ciał. Walentyn Nalewajczenko podkreśla, że w przeciwieństwie do strony rosyjskiej Ukraińcy traktują z godnością ciała zabitych w walkach Rosjan. Postanowiliśmy informować publicznie o tych, których zlikwidowaliśmy i uważamy, że trzeba postępować humanitarnie i zwracać ciała bliskim wraz z dokumentami i osobistymi rzeczami. Na wschodzie Ukrainy obywatele Rosji walczą jako ochotnicy, najemnicy oraz jako kadrowi rosyjscy wojskowi. Moskwa zaprzecza, jakoby ci ostatni byli obecni w Zagłębiu Donieckim. Władze w Kijowie wielokrotnie pokazywały jednak dowody na obecność rosyjskich żołnierzy na wschodzie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O sytuacji na Ukrainie po raz kolejny będą dzisiaj rozmawiali unijni ministrowie dyplomacji. Grzegorz Schetyna będzie zachęcał do poruszenia tematu zaostrzenia restrykcji. Zapowiedział to w Trójce minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Są przeróżnego rodzaju możliwości dokręcenia śruby, na przykład poprzez całkowity zakaz transferu jakiejkolwiek technologii, poprzez dalsze odcinanie rosyjskich banków od rynku finansowego. To wszystko jest teraz przedmiotem analiz, no bo chodzi o to, żeby zrobić to inteligentnie, ponieważ sankcje nie są celem samym w sobie, tylko mają doprowadzić do jeszcze bardziej efektywnej presji na Rosję. Ale dziś unijni ministrowie mają zdecydować jedynie o przedłużeniu dotychczasowych sankcji. To są ustalenia naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Do grudnia ma być utrzymany zakaz wjazdu do Unii i zablokowane mają być aktywa finansowe osób wpisanych na czarną listę w marcu ubiegłego roku. Wtedy sankcjami zostali objęci przedstawiciele władz Krymu, zaanektowanego przez Moskwę, i rosyjscy politycy, ale nie ci kluczowi. W projekcie wniosków na spotkanie ministerialne, który widziało Polskie Radio, mowa jest także o rozszerzeniu czarnej listy. Nie ma natomiast wzmianki o sankcjach gospodarczych. Zapisano bardzo ogólne stwierdzenie o przygotowaniu do kolejnych restrykcji. Pytanie tylko, czy nawet na te zapisy zgodzi się nowy grecki rząd. Premier Aleksis Tsipras, w przeszłości krytyczny wobec sankcji nałożonych na Rosję, już ogłosił, że nie zaakceptował wtorkowego oświadczenia unijnych przywódców, w którym opowiedzieli się oni za zaostrzeniem sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sztuczna inteligencja nie zabije ludzkości. Przekonany jest o tym szef działu badań na ten temat giganta Microsoft. A tym samym bagatelizuje czarny scenariusz, o jakim mówił niedawno znany brytyjski fizyk, profesor Stephen Hawking. Zdaniem Hawkinga, który jest sparaliżowany i mówi przez syntezator mowy, zagrożenie dla ludzkości ze strony maszyn w przyszłości może być realne. Myślę, że powstanie pełnej sztucznej inteligencji mogłoby zwiastować koniec rasy ludzkiej. Wynaleziona przez człowieka taka inteligencja może się sama przeprogramować i prześcignąć nas, bo ludzie są ograniczeni powolną biologiczną ewolucją. Inni eksperci są podobnego zdania, ale Eric Horwitz z Microsoftu nie jest aż takim pesymistą. Mówi, że faktycznie sztuczna inteligencja może uzyskać nawet świadomość, ale bardziej będzie ona pomagać człowiekowi niż mu zaszkodzi. Zyski ludzkość może mieć na polu gospodarki, edukacji i codziennego życia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wesele znów na teatralnych deskach. Inscenizacji dramatu Stanisława Wyspiańskiego podjął się tym razem znany aktor i reżyser Krzysztof Jasiński. Premiera już dziś w Teatrze Polskim w Warszawie. Monika Gosłowska. Krzysztof Jasiński nigdy nie miał wątpliwości, czy warto po raz kolejny sięgać po dramat Stanisława Wyspiańskiego. Jak mówi, to dzieło, które z dnia na dzień jest coraz bardziej aktualne. Od czasu do czasu słyszę, że ten Wyspiański, czy to nie jest passé, to dopiero będzie aktualny. To z każdym dniem staje się coraz bardziej aktualny. Krzysztof Jasiński przyznaje, że nieco uwspółcześnił dramat Stanisława Wyspiańskiego. Powyrzucałem to wszystko, co niepotrzebne. Był taki wspaniały, genialny dramaturg, budował piękny obrazek wsi Bronowickiej, która już w ogóle nie istnieje i jest tylko etnografią. Dla mnie było ważne to, co jest magią. I to, co dzisiaj może bardzo silnie przemawiać. Reżyser dodaje, że jego inscenizacja ma zachęcić do refleksji o Polsce, o której myślał sam Wyspiański, o Polsce najwspanialszej i niepodzielonej. Tam wtedy to chodziło o to, żeby to był lud razem z inteligencją. Teraz chodzi o to, że już nie ma ani ludu, ani inteligencji, to wszystko się wymieszało, tylko po środku dalej jest pęknięty teren. Ruch tektoniczny jest między dwoma Polskami, które się próbują identyfikować. Nie mogą się w żaden sposób połączyć. Monika Gosławska, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki na kolejny, zapraszając o 10:00. I sport, Michał Olszański. Witam Państwa. Polska w półfinale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. 7 lat czekaliśmy na zwycięstwo nad Chorwacją i wreszcie to się stało i to w jak ważnym momencie. Polacy pokonali 24-22 Chorwatów dzięki kapitalnej końcówce, kiedy to strzelili 3 gole z rzędu. Radość była ogromna, najlepiej wyraził ją Karol Bielecki. Ducha daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej. Ja idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! To prawda, powstaje nowa polska jakość w dyscyplinach zespołowych. Pokazali ją panczeniści w Soczi, później siatkarze, piłkarze nożni, a teraz piłkarze ręczni. Liczy się drużyna. Tak mówi o tym Piotr Chrapkowski. Nie ma ty, ja, jesteśmy my. My, zespół i jeszcze raz zespół. W półfinale Polska zagra z Katarem, który sensacyjnie pokonał 24-24 Niemców. W drugiej parze Hiszpania zmierzy się z Francją. Mecz Polska-Katar jutro o 16:30, relacja w telewizyjnej Dwójce, a mecze o medale w niedzielę. Nasi bojerowcy są klasą dla siebie, o czym świadczy całe podium Mistrzostw Świata dla Polaków. Złoty medal zdobył Karol Jabłoński, srebrny Robert Graczyk, a brązowy Michał Burczyński. Regaty rozegrano na jeziorze Ontario w Kanadzie. Kapitalny ofensywny futbol i 5 goli. Tak wyglądała pierwsza połowa rewanżowego meczu w ćwierćfinale Pucharu Króla. Barcelona pokonała w Madrycie Atletico 3-2 i jest w półfinale. W finale Pucharu Ligi Angielskiej Chelsea zagra z Tottenhamem, który zremisował 2-2 z Sheffield United. Juventus Turyn zakwalifikował się do półfinału Pucharu Włoch, wygrywając na wyjeździe z Parmą 1-0. W Pucharze Narodów Afryki drużyna Mali, prowadzona przez naszego trenera Henryka Kasperczaka, zremisowała z Gwineą Równikową 1-1. Sytuacja w grupie jest taka, że aż 5 spotkań zakończyło się remisami 1-1 i dziś losowanie wyłoni zespół, który awansuje. Z pierwszego miejsca awans wywalczyło Wybrzeże Kości Słoniowej po zwycięstwie 1-0 nad Kamerunem. Maria Szarapowa pewnie pokonała Jekaterinę Makarową 6-3, 6-2 i w finale Australian Open zagra z Seriną Williams. Amerykanka pokonała młodszą od siebie o 14 lat rodaczkę Madison Keys 7-6, 6-2. Przypomnę, że w półfinałach turnieju panów Djokovic zagra z Wawrinką, a Murray z Berdychem. W lidze mistrzyń siatkarki Chemika Police wygrały wyjazdowy mecz z Rabitą w Baku 3-2 i pewnie wygrały grupę. Niestety bez zwycięstwa zakończyły rywalizację siatkarki Impelu Wrocław, przegrywając u siebie 1-3 z Volero Zurich. Dziś w kraju chmury z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. 1 stopień taka temperatura będzie dzisiaj dominować, zimniej w Suwałkach 0, cieplej w Warszawie i Szczecinie 2 stopnie, 3 stopnie w Poznaniu, Zielonej Górze, 4 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas.

dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy wszędzie, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, po paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdoby sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And as until Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Pójdę wszędzie z tobą. Prawie 23 minuty po dziewiątej, a my nie idziemy, tylko lecimy. Istnieje legenda o pewnej wieży, konkretnie o londyńskiej Tower, według której jeśli przestaną w niej mieszkać kruki, wtedy Królestwo Brytyjskie upadnie. Tak więc Anglicy na wszelki wypadek zapobiegawczy od setek lat już wybierają szóstkę kruków, które stają się krukami królewskimi i pozostają w wieży. Spośród strażników Tower wybierany jest jeden, odpowiedzialny wyłącznie za opiekę nad ptakami. No i to nie jest praca łatwa, bo kruki mają charakter i mają własne zdanie. Dlatego, by zostać kruczym mistrzem, trzeba mieć szczególne kwalifikacje. Tak jak Chris Skyfe, aktualny opiekun skrzydlatych mieszkańców londyńskiej Tower. Do Londynu lecimy z Violettą Myszkowską. W wielu profesjach wymagana jest znajomość języków obcych. W tym wypadku przede wszystkim trzeba znać podstawy języka kruczego, a przynajmniej umieć się przywitać. Are you ready for it? Yes, of course. Are you taping it? Mm-hmm. Did you get that? Natomiast jeśli chodzi o rubrykę doświadczenie zawodowe, aby zostać strażnikiem londyńskiej Tower, trzeba w armii odsłużyć przynajmniej 22 lata i w tym czasie awansować do stopnia chorążego. Dodatkowo wymaga to szczęścia, bo to jeden ze starszych mistrzów wybiera swojego następcę. Poza tym Michael Skyfe jest specjalistą od sztuki przetrwania, technik przesłuchiwania i obsługi karabinu maszynowego. Czy te umiejętności przydają mu się w opiece nad krukami? Tak, zdecydowanie pomagają mi bronić się przed próbami zadziobania mnie. Niektóre są naprawdę nieznośne. Jeden z nich, kiedy czuje, że otrzymuje za mało uwagi od otoczenia, kładzie się nóżkami do góry z rozcapierzonymi skrzydłami i udaje, że zdechł. Ale to nic w porównaniu z krukiem, który kiedyś ukradł dziecku torebeczkę, otworzył ją, zabrał z niej pieniądze i ukrył gdzieś w wieży. Zdarzyło się nawet, że za swoje zachowanie zostały dyscyplinarnie zwolnione ze służby. W wojsku, kiedy ktoś jest zwolniony z obowiązków za niegodziwe zachowanie, mówi się, że jego służba nie jest już wymagana. Mniej więcej tak samo jest z naszymi ptakami. Na przykład Kruk George został zwolniony za zniszczenie anteny telewizyjnej, a Bran za dziobanie kamerzysty, który starał się go nakręcić. Właśnie dlatego mistrz stara się nauczyć swoich podopiecznych nienagannych angielskich manier. Kiedyś w wieży mieszkał Kruk Thor, który potrafił przywitać się po angielsku i zapytać, jak się masz. Ale ja raczej nie zachęcam ich do mówienia po ludzku. Jeśli zaczną uczyć się nowych słów od turystów, mogą opanować te nieodpowiednie. Dlatego wolę, żeby nie mówiły po angielsku ani w żadnym innym języku po polsku. Porozumiewamy się po kluczemu. Dyscyplinarne zwolnienie Kruka. Trzeba to Państwu powiedzieć, że po takim zwolnieniu kruki nie trafiają na bruk, tylko idą na emeryturę do Zoo Welsh Mountain Zoo. A jeżeli chodzi jeszcze o dyscyplinarne zwolnienie, to zdarzają się też jak w wojsku samowolki. W roku 1981 kruk Grok odleciał po 21 latach służby i ostatnim razem widziano go podobno w pubie na East End. Pub się nazywa Rose and Punch Bowl. Może Państwo tam gdzieś kruka owego zobaczą. A sylwetki kruków, od których zależy los Wielkiej Brytanii oraz ich mistrza, od którego zależy los kruków oraz odwiedzających ich turystów, przybliżyła Państwu Wioletta Myszkowska. To Trójka, za chwilę informator ekonomiczny. To Trójka, zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z dziennika Polska The Times i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Dziś banki mają przedstawić konkretne propozycje dla frankowiczów. Miejmy nadzieję, że naprawdę będą konstruktywne. Czego by pan oczekiwał? Czego bym oczekiwał, czy czego oczekuję? Bo to są dwie zupełnie różne kwestie. To, czego oczekuję, to właściwie niczego nowego. Właściwie rozwinięcia tego, co Związek Banków Polskich w ubiegłym tygodniu zaproponował i właściwie co się pojawiło jako jedyny konkret we wczorajszym programie Ministerstwa Gospodarki, czyli stwierdzenia, że bank i konsument, czyli kredytobiorca frankowy, powinni się wzajemnie zrozumieć. Mówiąc krótko, wszystkie tego rodzaju historie będą rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Nie spodziewam się, żeby, jeśli chodzi o obecną sytuację przynajmniej, żeby były podjęte jakieś działania urzędowe, nawet takie, jakie zaproponował wczoraj wicepremier Piechociński, czyli na przykład urzędowe ograniczenie poziomu ryzyka związanego ze wzrostem kursów. To wszystko to jest troszkę gra przedwyborcza. No zobaczymy. A całego tego zamieszania z kursem franka obawiają się, i to nawet bardzo, sieci handlowe. Dlatego, że liczą się z tym, że ludzie będą bardziej oszczędzać i mniej kupować. No na szczęście nie 30 milionów Polaków ma kredyty we frankach, tylko około 700 tysięcy osób. Oczywiście to jest ogromna grupa, niewątpliwie skoro koszt obsługi zadłużenia dla tej grupy się zwiększy, to mniej pieniędzy będą te osoby wydawały na bieżące wydatki, ale na rynek, panie redaktorze, należy patrzeć bardziej kompleksowo. Poza tym niekoniecznie akurat ci, którzy mają najwyższe raty we frankach, kupują w tych największych sieciach handlowych. Także to trochę jest takie publicystyczne, powiedziałbym. Teraz Grecja, panie Zbigniewie. Nowy rząd populistów wstrzymuje prywatyzację, zapowiada podwyżkę płac i świadczeń. To skąd na to pieniądze? Jutro Grecja ma rozpocząć rozmowy z Brukselą. No cóż, ja mówię tutaj, że z Grecją to jest trochę właśnie tak jak z kredytobiorcami, którzy zadłużyli się ponad właściwie swoją zdolność kredytową, i ja ich za to nie winię, bo był ktoś, kto im na to pozwolił, czyli partner, który udzielał tych kredytów, i partner, który nie uregulował dostatecznie rynku, czyli państwo. I dokładnie jest to samo z Grecją, tylko oczywiście w innej skali. Wiadomo, jeśli klient upadnie, to bank na tym straci. Jeśli Grecja zbankrutuje, straci na tym cała Unia Europejska. To ustawia jakby platformę do dyskusji. Oczywiście Grecy będą chcieli jak najwięcej uzyskać, strasząc lewicą i komunistami. Na pewno coś uzyskają, natomiast no też ani oni nie wystąpią ze strefy euro, w to nie wierzę. Ani też Unia też tak nie pozwoli im na całkowite odejście od czyli programu. Czyli będzie reform. Kompromis. Będzie kompromis jak zwykle między dłużnikiem i wierzycielem, aż do czasu, kiedy albo jeden z nich nie straci cierpliwość i wystąpi o upadłość. Ale w przypadku państwa to nie jest takie proste. Także no, ta sytuacja będzie się wydłużała. Niestety ona jest niekorzystna, bo taka destabilizacja polityczno-gospodarcza destabilizuje wszystkie rynki finansowe i jest pożywką dla spekulantów, a oni tak naprawdę są królami od kilku lat. Nie tylko w Grecji, nie tylko w Europie, ale niestety na wszystkich rynkach finansowych. Więcej na ten temat dziś w Euronecie o 18.45. A dziś na naszych drogach będzie przeprowadzony pomiar liczby aut, analizuje to Rzeczpospolita. Przybywa coraz więcej samochodów. Na szczęście dróg też przybywa, ale będą takie usprawnienia, jak na przykład więcej punktów poboru opłat, bo ten ruch bardzo się zwiększa właśnie na płatnych autostradach. Panie redaktorze, czy pan naprawdę mówi serio, że to jest usprawnienie, dobudowanie po kilka bramek na poszczególnych autostradach? To jest tymczasowe rozwiązanie. No żeby więc właśnie trochę ułatwić. Kosztowne i bezsensowne. Niestety. Nieuchronne jest to, co powinno być już zaplanowane i wdrożone. Elektroniczny pomiar. Elektroniczny pomiar. W Polsce jest totalny bałagan, jeśli chodzi w ogóle o cały transport. Proszę popatrzeć na to z punktu widzenia polityki gospodarczej. Przez chwilę mówimy, że będziemy budowali autostrady, potem nie, będziemy budowali drogi ekspresowe. Będziemy stawiali na transport kolejowy, po czym rozwalone są wszystkie główne koleje jednocześnie, w związku z tym ludzie więcej jeżdżą samochodami. Za chwilę mówimy, będziemy stawiali na transport lotniczy, budujemy lotniska w miastach powiatowych byłych. Rząd w ogóle nie ma koncepcji i tak samo jest tutaj. Przez to, że jest tylu właścicieli autostrad, którzy mają różne umowy, mamy dokładnie to samo, co było w średniowieczu przed Kazimierzem Wielkim. To są gigantyczne koszty, które tylko niepotrzebnie obciążają nas, podatników, a zwłaszcza kierowców. Ja oczekuję jakiejś kompleksowej polityki, nie tylko dotyczącej dróg dla samochodów, ale transportowej w ujęciu całej gospodarki Polski, łącznie z prognozą kilkudziesięcioletnią. Ale lotnisk nie budujmy. No lotniska już żeśmy nabudowali chyba dostatecznie dużo. Teraz warto byłoby się zastanowić, jak je lepiej wykorzystywać. No tak, górnicy protestują, a pocztowcy, panie Zbigniewie, dogadali się i Poczta Polska będzie się restrukturyzować, a jest to bardzo potrzebne, żeby przetrwała w ogóle. Panie redaktorze, znów wracam do tego wątku dzisiaj, żeby patrzeć na to kompleksowo. Najpierw górnicy, potem poczta, potem za chwilę przemysł zbrojeniowy. Mamy rok wyborczy i po raz kolejny grzech zaniechania kolejnych rządów tu się kłania, czyli to, że nie dokończono prywatyzacji. Państwo, zresztą na antenie Trójki słyszałem też tę informację, że poza największą siecią handlową działającą w Polsce, która jest pracodawcą numer jeden, pracodawcą numer dwa jest państwo. I to abstrahując od administracji i sektora budżetowego. Po prostu, jeśli poczta ma być dzisiaj sektorem gospodarczym, strategicznym, no to zostaliśmy nie tylko w XX, ale w XIX wieku. Najwyższa pora, żeby rząd oddał to w prywatne ręce i prowadził politykę gospodarczą, jak każdy dojrzały rząd dojrzałego, dorosłego państwa Unii Europejskiej. Wtedy nie będzie tych problemów. Badania naukowców amerykańskich otóż przebadali i okazuje się, że pracownicy pracujący w domu są 13% wydajniejsi od tych działających w biurach. Tylko ci, co pracują w domach, potem bardzo narzekają na samotność i chcieliby za wszelką cenę wrócić jednak do biura. Panie redaktorze, to jest prawda, ale na wszystko są dobre rozwiązania. Ja zresztą czytałem podobne polskie badania. Podobnie jest, wygląda kwestia wydajności w Polsce, bo telepraca powoli też zdobywa coraz... Powoli, ale zdobywa. Tak, coraz większą popularność. Ja myślę, że tak jak zawsze przy zarządzaniu kadrami, przy HR-ze, jak to fachowcy mówią, istotne jest, żeby jak najlepiej wykorzystać nie tylko kwalifikacje pracownika, ale również jego predyspozycje. Jeśli ktoś wydajnie pracuje wtedy, kiedy w open space nikt nie stoi mu nad głową, no to w interesie pracodawcy jest, jeśli tylko technologicznie jest to możliwe, a coraz częściej jest możliwe, żeby zlecić mu telepracę. I odwrotnie, jeśli ktoś nie ma dostatecznie dużej dyscypliny wewnętrznej i będzie w domu się obijał zamiast pracować, mimo jakichś tam technik sprawdzających skuteczność jego pracy, to takiemu pracownikowi telepracy nie należy oferować. Puenta do tego jest taka. Technologie i rozwój techniczny stwarzają pracodawcom nieograniczone możliwości. Trzeba tylko umiejętnie z nich korzystać. Otóż to. Zbigniew Biskupski z dziennika Polska The Times i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl.

Jukka Pojka, czyli reggae ze słonecznej Finlandii. 19 stycznia, państwo pewnie nie zauważyli, ale w Finlandii zauważono. 19 stycznia w północnej części Laponii ogłoszono powrót światła. Po pozimowych ciemnościach parę minut po 12 w południe na słońce przypomniało o swoim istnieniu. Pojawiło się tylko na chwilę, a teraz będzie coraz lepiej dzień po dniu. Na południe Europy słońca jak zwykle więcej. Kiedy masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Wiesz, długi rejs nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Nosić sobie chciej Lizbonę, Rio i Hawanę na deszczowy dzień. Anna Maria Jopek, prawie 11 minut do 10. ABC Popkultury. Alfabetu ciąg dalszy. O czym opowie dzisiaj Katarzyna Borowiecka? No, o czym? I'm so excited. O, jak oczy. Niektórzy powiedzą złośliwie, że najlepiej duże i niebieskie, ale my dziś skupimy się na zielonych oczach Scarlett Johansson. Była muzą Woody Allena. Zagrała samym głosem w filmie Spike'a Jonesa Ona. I'm lying on the moon. A w marvelowskiej historii o sprzymierzonych superbohaterach The Avengers jako czarna wdowa pokonała nie tylko Jerzego Skolimowskiego. Znamienita jak czarna wdowa. Okazali sprosta jeszcze jedno krasiwe dziczko. Wy prawda думаете, że ja krasiwa? Niedawno dowiedzieliśmy się, że Scarlett Johansson za 2 lata zobaczymy na ekranach w aktorskiej wersji słynnej japońskiej animacji Ghost in the Shell. Kiedy mówimy o Ghost in the Shell, duchu w pancerzu, uzasadnione jest użycie słowa kultowy. Przypomnijmy. Jest rok 2029. Świat niemal całkowicie skomputeryzowany. Major Motoko Kusanagi jest członkinią sekcji 9, specjalnej jednostki policji, która tropi niebezpiecznego i nieuchwytnego hakera, władcę marionetek. Cyberpunkowa historia powstała w oparciu o wątki zaczerpnięte z komiksu stworzonego przez Masamune Shiro. Mówi Radosław Siedliński z Wydziału Kultury Japonii Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Shiro Masamune to jest bardzo ciekawy rysownik. To jest jeden z, moim odczuciem, z ciekawszych mangaków, czyli twórców mang, z tego względu, że on wytworzył pewien taki własny idiom. To jest twórca niezwykle oryginalny. Przede wszystkim operuje, czy porusza się w obrębie gatunku, w obrębie stylistyki science fiction. I takim też tekstem jest Kouka Kukidotai, bo taki jest tytuł oryginalny japoński, Ghost in the Shell, który się okazał w 1989 roku drukiem. Wówczas Shiro Masamune był doświadczonym rysownikiem. Miał za sobą taki cykl pod tytułem Appleseed. Ciekawe science fiction, które też się stało zresztą inspiracją, stało się podstawą scenariusza do anime. Major Kusanagi jest maszyną, choć urodziła się jako człowiek. W tym świecie duchów w pancerzu zadawane są pytania, na które ludzkość próbuje odpowiedzieć od lat. Warstwa filozoficzna, można, jak sądzę, spokojnie użyć takiego określenia, akurat w stosunku do tego filmu, ona jest niezwykle bogata. Tam jest cała masa rozmaitych problemów, z którymi borykała się filozofia zachodnia i boryka się dalej. Na przykład relacja umysł-ciało, pytanie o to, co czyni nas ludźmi, czy jest jakieś specjalne coś w nas, co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi, czy wprost przeciwnie, jesteśmy po prostu jeden z wielu gatunków, co różni nas ludzi od maszyn, czy jest, istnieje jakaś specjalna cecha, która różni nas od maszyn, którą moglibyśmy zagubić, albo w jakiś sposób moglibyśmy przechować. W samej Japonii Ghost in the Shell spotkało się z mniejszym odzewem niż na Zachodzie. Są takie tytuły, są takie uniwersa w świecie japońskiej popkultury z poznaku mangi, anime, które są naprawdę tytaniczne. W 1979 roku ukazała się seria animowana pod tytułem Gundam. Seria opowiadająca o młodych ludziach pilotujących takie olbrzymie machiny futurystyczne, człowiekokształtne, wielkie roboty o nazwie Gundamy. I ona chwyciła niesamowicie. I od tego czasu, od 1979 roku po dziś dzień, ta seria, to uniwersum jest kontynuowane. Mamy w tym momencie do czynienia z ponad 20 serialami telewizyjnymi, z kilkunastoma filmami kinowymi, z jakimiś dziesiątkami komiksów, tysiącami rozmaitych modeli klejonych, więc to są naprawdę gigantyczne uniwersa. Na ich tle Ghost in the Shell wypada dość blado w Japonii. A jednak Ghost in the Shell wciąż zachwyca, także wizualnym rozmachem i muzyką. Przed twórcami amerykańskiej wersji stoi trudne zadanie. Mogą nie pomóc nawet piękne oczy Scarlett Johansson. Redaktor Katarzyna Borowiecka o Major Motoko Kusanagi z Ghost in the Shell. Polecam Państwu to anime i tę muzykę, którą Państwo słyszą, bo to jest coś, co zapada w pamięć. ABC Popkultury dostępne również na Facebooku. Przez całą dobę polecamy. To Trójka za 6 minut 10. A po 10 do południa goście i chodzenie po drzewach w Amazonii. Let me know you made it home. Don't want